dag na yalla mo yobul al akhirah aduna mom len li fi nek lepp lu gaaw dañ lay doon te bo yexé mu wor la wa qala waxon halyun halyu karama yalla dole teral allah yalla wa ci haw jëmum ja li hammar ibn yasir ni al hammar ibn yasir te ko la tahsan bu jaq ala shay'in ci dara min dunya ci aduna tax fa inna hanaka mom sittatu ashiya jurum ben yef rek la mat matumun luñu lek wa mashrubun ak luñu nan wa malbusun ak luñu sol wa mashmumun ak luñu fon wa markubun ak luñu war wa mankubun ak luñu sey luñu jotel ci bané xusey ena al-imam khali waxona hamar niko aduna bu la ci dara tis bu boko ñaké bu lay metti ndax juroom ben yef ci do mo ci nek te lo ci xalaat deug deug do amati solo ben muy luñuy lek ba luñuy naan ba luñuy sol ba luñuy fon ci bakkan muy neex ba luñuy war ba muy luñuy sey muy luñu jotel ci sawkay bu dal di ko ne fa afkharu tahamiha ganja fori ak lekam alhasalu moy lem wahiya te mom way da way wax mom nak mo gëna yallo alhasalu busaqu dubabatin tiflit aw wagn rek la wa afkharu sharabiha ganja fori ak nanam almaaw moy ndokh wa yasawitu nayamu fihi ci mom jami'ul hayawanat bolim ndati wa afkharu malbusiha ganja fori lañu solom ak dibaaju moy soy wa huwa te mom nasjududin rabbuk ay saxla wa afkharu mashfu wa afkharu mashmumiha ganja fori lañu fonum ci bakan almisku moy gëtt wa huwa te mom min damin ghazalin bayiko ci dereti kewel wa akharu marko biha ganja fori lañu waram al khayl moy fasiya te wa taqtalu def na ray ar rijal gorña ala zuhuriha ci seni ganaw ñu fasiya wa akharu man ko ya ganja fori lañu seen an nisaaw moy jigen ni wa hiya te ñom boko setlo mabalun ab sawkay rek la fi mabalin ci sawkay ne ko won melene bokku na ci ñu gëna fonk ci ñamu aduna lem moy lem bokku na ci lu neex lol te boko de set aw wéñu xawa néw doole ci zahir muy aw yamb rek moo koy génne moo koy yàbbi aw tiflitam dong la tax mu ne ko tiflit aw wéñ la mu ne ko li ñuy naan ndox sax mën naa am yu ko ci dàq mu waaye mooy li nga xam ne moo ci mënta ñàkk ci des yépp mën nañoo ñàkk te gis nga moom ñëpp ci yemoo nit ak mboolem dundal yi gën a tuuti ak yi gën a mag ñoo ci yemoo dong nit ak rab yi yëpp ñoo ci yemoo mu ne ko lu ñuy sol meneen la ca gën a foor sooy bokk na ca waaye am na sooy boo xam ne ay sax rek ñoo koy rabb bokk na ci la ñuy fóon ne ko la ñuy fóon la ci gën a neex mooy misk li gën a foor ci li ñuy fóon ci bakkan mooy gëtt te gëtt am na ci koo xam ne mi ngi bàyyikoo ci gëreeti kéwél mooy xam nga kéwél day am lu mel ne ab géer ab tut loolu nag su demee ba nga xamee ne léegi dem na bay riisu ci garab mën naa am bu riisoo rek tut boobee daal di rot bu rotee nag bu yàggee day soppi ku nekk misku soppi ku gëtt gu neex a neex nga jàng ci tëri fiqi sax ñu naa moom laab na te tax mu ne ko gëtt dees na ko fonk ci gën a neex ci li ñuy fóon te googa moom mi ngi bàyyi koo ci dara ti kewel doom li gën a foore ci li ñuy war ca ba muy wax li moom booba mel na ne mooy fas fas moom booba gànjar la woon mu ne daan waaja te mu ne ko gis nga dañuy war fas yi di ci xeex tray góor ñi ci kaw fas yi ñuy daanu loo xam dañ cay rey bakkan mu daanu nag kon loola amul solo li gën a foor ci lu ñuy bànneexoo ci sëy nee na xam nga ne mooy diggante góor ak jigéen te loolu boo ko desee du weesu ñaari sawkaay yu tase rek xikmatun li wax ba am njariñ la wa qaala waxoon na xakimun ay xam xikam li wala di ñeel doomam ni ko uusikat naa la dem bi si tin juróom benn ñoo xam ne xun na ñoom tamaamul xaq li ñoo di matu xel am na ku am xam-xam bu am njariñ waxan doom jane ko maa ngi lay dénk juróom benn yoo xam ne nanga ko jàpp bu baax ndax mooy tax sam xel mat laatu nasia bul xëccoon teeg man koo xam ne faw xakka nekk na ci sa kaw maa loo xam ne laata nga la mu doo ko xam koo xam ne moo la ëpp xam-xam bu jekk di xëccoon teeg moom la nga xam ne moo la ko gën a xam wala tata xaatate bul yóotu maa loo xam ne laata naa la doo ko jot loo mënta jot bul ko yóotu ñaar wala tukhalif te bul jiwante ak bi lisanika ci salam bi ma la nga xamne fi xalbika nek na ci sa xol manam bul wax ci salam bi lu bokut ak la nga fas ci sa xol lu nafiq la wala tukhalif te bul jiwante bi xawlika ci sa wax fi'luka sa jef man nit wala yukhalif butante ak xawluka sa wax fi'luka sa jef manam bul di jef lu wote ak la ngay wax wax le bu not wolbati ku jëfle say jëf di wut ak la ngay wax lol nang ko moytu wala ta dakh te bul bayyi al amru birma idha aqbala ndem deggmal sina wala taqlub fute bul ko sakku idha adbara ndem wonene gannaaw dina ko dir mo xam man nga ci a jot te yitti wo nga ko bul bayyi bam dem lo xam mu xasna raw itam bul nek diko wut a li nga xam man nga ko yotu jot ko mo bul sagan bayyi ko mu raw la waye na xas raw itam bu mëno ci a jot bul nek diko wut kadabu wahdar na gawtandiku al hajalata yakamti final haraba nak arabi tusmiha dañu ko tudde umman nadamati ndey reccu ko yakamti baxut yakamti yakate reccu rek fa'idatun li njarign la qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne sabhatun jurum ñar yuzilluhum dana len keral allah yalla yawma la zilla bisma nga xamne deet genn ker illa zilluhu dara keram juroom ñaar ngi ne ñoo xamne neena sun borom dana leen keral ci bis bo xamne keram ga dong fay ker imamul iliman hadirun ci ajmanu iliman ju mandu bok na ci ñooñu warajulun ak way tasaddaqa ju saraxena bi sadaqatin ci sarax ba akhfaha te mu laq ko hatta la ya'lamu badu xam shimalu ho ca moñam mala nga xamni anfaqa dundul nako yaminu ho ndey joram kiko ñaarel moy ko xamni bu def lu bax niki saraxé dakoy laq ba loxop ca moñam sax du xam la loxop ndey jor ba joxé wala moy dakoy laq lolé bu kenn du ko yek kon bu dey joxé dal ngir yalla dakoy laq ba kenn du ko yek koy moy yalla rek koku moy ñaarel fi warajulun ak gor dakhatu gogu wonako imraatun jigen daatu husnin tuti borom tar wa jamal akutar man gane zat husn ko di borom rafetay wa jamal akutar fa qala muneko inni naka man akhafu din naragal allah yalla koku moy kiko ñettel ko xamne jigen ju rafet ju am daraja amutar dako wo ci bopam muneko man ragal na yalla ko duma jote yow dara duma def lu bon lolu koku moy ñettel bi warajulun ak way qalbu ko juj xalam mutahalliqun aji ajula bil masajid ci jakkaya iza kharaja nem genn na min hatu ke ci jakkay hatta yahudu bu muy delu ci ilaha jam ci ñoom kene ñentel moy ko xamne jakk ak julli ci mbolo mu da ko yitte lol ba sa yu nek rek ma nga cey bayyi xelam sa yu ci genné itam xelam ma nga ci ba kene mu cey delu wa shabun ak waxam baane nasha'u sosuna fi ibadatillah ci jaamu yalla bokku na ci ko xamne ndaw la waye yalla da ko xir ci bëgg lu bax ak jaamu yalla waye gesuul leneen li ndaw ñi gesu warajul ak goor dakar gok tuduna allah yalla xaliyen giir mu wi aji wet fa faadat te sotiku hayna ko ñaari bëtum biddu mo ci ay rongo bokku na ci ko xamne da wet ak boromum xalaat maggu boromum ak ëllëgum tax ay tax ko joy tax ay rongo ñu sotiku warajulani ak ñaari way tahabba ñu soppante nañ fillahi ci yalla su muftaraqa top ñu tekkaliko alayhi ci mom yeen ñaar ño xamni yalla do nga tax ñu bëggante ñu jappante ñu sax ci lolé ba yalla tagna leen ñu bëte bokku nañ ci ñi nga xamni bo legge yalla dañ leen keral ci kërëm goge hikmatun li wax ba am jarin la watabiha top na rajulun way hakimun aj xam hikam sabha mi'ati farzakhin lu tollu ci juroom ñaari téméri farsax fi sabhi kalimat juroom ñaari baat anam amna ben way bu mësa top borom xam xam diir bu sori lool téméri farsax mom dana bari lool lool ndax ben farsax ñetti mil la te ben mil jégené kilomètre genn wal amna ben way bu topon borom xam xam nak diir bu yagge nonu ndax bëgg rek mu wax ko juroom ñaari baat ñi faqala te mu wax la ho ñeel ko ne ko basaluko dina la laaj hanis samaay walis asamaan wama ak ana lan asqalu mo gëna diis min haaj asamaan wa hanil ardi dama yel laaj walis suuf wama ak ana lan aw sax mo gëna yaatu min haaj suuf wa hanil bahri dama yel laaj geej dama lay laaj geej wama ana lan aghna mo gëna womal minhu ci geej wa hanil hajri ma lay laaj aw doj wama ak ana lan aqsa mo gëna waw minhu ci mom wa hanil naari ma lay laaj sawara wama ana lan harru mo gëna tang min haaj ci mom wa hanil talji may laaj glace wama ak ana lan abradu mo gëna sedd minhu ci mom wa anil yatimi may laaj ab jirim wama ak ana lan adallu mo gëna torox minhu ci ab jirim baar ji taxan mu top ko moy jirom ñaari laaj yoy ke doon laaj ba xam asaman lu ko gëna dis ana lu gëna dis asaman bi ben ana lu gëna yaatu suuf lu ñaar ana lu gëna riis geej lu gëna womal geej geej ñu bari le ana lu gëna aw docc ana lu gëna tang safara ana lu gëna sedd glace ana ku gëna torox ab jirim xala mu wax la ho ñal ko ne ko al buhtanu dural halal bari ci aji set afqalu mo gëna dis ne samawat ci asmani asabhi jirom ñaar ne ko asaman jirom ñaar li ñi dis dis dural ko xamni deful dara jek jek waxal nit lo xamni dara la lu jox loolu ko gëna dis wal haqu deug aw sax mo gëna yaatu ñu ard ci suuf ne ko suuf limi yaatu yaatu deug ko gëna yaatu wa qalbul qani qulub aju doylu aghna mo gëna womal min al bahri ci geej ko lajoon lu gëna womal geej bu gëna ris geej mu ne ko xana qulub ku doylu deug deug xol bo mo gëna yaatu mo gëna womal geej ndax danaka boko deset doyli amut doylu rek mo fi nek wa qalbul kafiri qulub aju wedd yalla aqsa mo gëna waw min al hajri ci aw docc da ko lajoon lan mo gëna waw aw docc ne ko xana xolub yeefur ku wedd yalla ab xolam mo gëna waw aw docc wa sadrul harisi dëndu aji xir ci aduna ahar mo gëna tang bi na nar ci safara wa sadrul wasikh dëndu aji degeerlu billahi ci yalla abradu mo gëna sedd mi nefal ci glace wa namam abram baaj kat idan kashafa ne murikuna amruhu biram lin nas ñeñ nit ñi adallu mo gëna torox mi yettimi ci jirim ko tont ne ko fekk ku doñu deful dara nga dural ko waxal ko lu amut lolou mo gëna dis asaman jirom ñaar deug itam mo gëna yaatu soufli souf di yaatu yaatu xolup ku doyul itam mo gëna womal geej xolup ab yeefal itam mo gëna waw aw docc dañu ku xir lolou am duko doy moy gëna tang safara dañu ku doylo yalla moy gëna sedd glace abram baaj kat bo xamne birum gëndono ba ñepp xamni momi abram baaj kat la abram baaj kat la moy gëna torox ab jirim lu ko tonto hikmatun li wax ba am jarin la la khayra di aw yu fi sapin di nek ci juroom ñaar ila bi sapin dari mu and juroom ñaar amna juroom ñaar yo xamne juroom ñaar koy tax baax la khayra di aw yu fi qawlin di nek ci wax ila bi fi'lin dari mu and jëf waxi kese neena bu ci jëf andut do am jariñ wala khayra di aw yu fi manzirin ci neexa xol illa bi makhbarin dalay mu andak bax bir neena neexa gis kese ci kaw neexa xol ci kaw rek te bir bu baxut da amul solo ne ab neexa gis bala bax bir bay tam bax wala fi milkin du ci agenu ci ak am wala ci ak momel illa bi jot dara ci tab am neena bala bax mu and ko tabe amu kesse ko tabe andu baxut wala fi sadaqatin du ci agenu ci ak xarito illa bi wafa'i dara mu and ak matal wala re ah neena xarito bala am jariñ xarit ba matal wala re digante ma xarito bu amul matal wala re xarit ba amu solo wala fi fiqhin du ci agenu ci deg fiq illa bi warahin dara mu and ak sam neena ku deg diine deg ate diine it amu amu sam do watandiko lola bañ na amu deg ko tane wala fi sadaqati du ci agenu ci saraxé illa bi niyet ndarim and yene def lu bax saraxé bax na way neena day and yene ju sel mo way tax am jariñ fekke amul yene ju sel ñak na alalam te loru boole ci jariñuut wala fi hayati du ci agenu ci dundu illa bi sihhat ndarim and ak wër wa amin ak jamm muy amolu muy jamm ene dundu to andu to wër ak jamm dundu nek fa dundu ga am jariñ hikmatun li wax ba am jariñ la waxina waxes na ni min kamalil habdi bokku na ci matu jamba anta ko na mu nek fi ci mom sabu khisal juroom ñaari jiko ene ak jam manam nit bala mat juroom ñaari da nek ci mom la yudkhilu dugu dugal arida ngeerum la fi batilin ci tiaxan man am lu ko neex bu ko taxa dugu ci tiaxan wala yukhrijuhu tudku genne wala yukhrijuhu tudku tudku genne al qadabu mer han haq ni walis deug manam mer duko taxa wacc deug waw anam dal bu am lu ko neex ak bu am lu ko naqare ñoo ci yamo am nga lu ko neex duko taxa dugu ci tiaxan am nga lu ko naqare duko taxa wacc deug wala tahmiluhu duko yan al qudratu katan hala tanawuli ma ci yootu lo xamne laysa lahu dit mu koy ñaan manam am katan am sañ sañ duko tax yoot lu mom ab sañ sañ duko tax jël lu mom way yufsinu te dina rafetal tadbiruhu aw doxalina fi mahishati ci ak dundam te mu ne bala bax bala mat ak dundam mu diko doxal doxalin gu jup du eppal du yeesal bir mu nek rese digu do way du ci eppal du ci yeesal ci mbolu walu dundam ci kaw suuf way yakoon te mi nek zafiq hindi borom fiq jamil du aji rafet wa khuluqin ak jiko hasan ju aji rafet ene nit bala mat day am deggu diine bu baakha bax tan ci ak jiko ju rafet ba deg deg diine gu rafet and jiko ju rafet ak sam lam deg ci diine ja xamni du xam ba nopi wacc ko fa lolu ci la wa an yakoon ak bu nekke lo ñal ko saxaw nafsin tabek bakkan a neena ba ci mucc nak moy na amuk tabe nak bu amé alal ak bu amul alal na tabe ci ñakam tabe ci alal bu amé yar yépp bu amul alal na tabe ci ñakam bañ xamné bu amul alal ni tabe ci fa'idatu di ñarin la fi sumti nak na ci nopi khamsatu ala fi khairin juroomi junni yu jumi hadi yo xamné bolef na len fi sabahi kalimat juroom ñaari baat fi sabahi kalimatin neena nopi dafa bari ay njariñ man nga ne am na xes na caawañ ñi juróomi junni ci ay njariñ ak moom nopi waaye nañu far gàttal loolu lépp juróom ñaari baat dong ibadatun ak jaamu yàlla la moom nopi min xëyri taxabin ci lul coona wasinatun te waajtaay la min xëyri xalin ci lul takkaay waxaybatun te ak wegu la min xëyri sultaniyatin ci lu ak nguur min xëyri sultaniyatin waxisnun te karange la min xeyri xaayitin ci lul ab benn miir di koor wastixnaawn akuk doylu xanit intisaari walis jekki di jéggalu dogal ngant waraaxatul kiraami ak nooflaa yu malaaka yu tedd yi alkaatibin ñi di way bind jëfi jambe wasatul xawrati ak suusa awra yena juróom yaar yi njariñu noppi daa bari loolu mënit koli waaye mën nga ci wàññi juróom yaar yi bu ko defee mu far yóbbaale ci des soo noppee ñu lay bindal tuyaabay jaamu yàlla te yow sonno mooy waxoo jëfoo waaye noppi nga noppi rek tey soo làmmiñ ci lépp lu amu tuyaaba rek jaamu yàlla gu rëy la ba tey nee na noppi taar la boo xam ne bu fekkee waajooju waaj mi ñu lay gisee itam xamal ne noppi gi nga noppi rek waajtaay la taar la noppi day tax nga amu wegu ñu weg la te fekk na doobuur sax amu pal genn pal guñ lay wegee waaye jëmmi noppi gi rek nga ci amu wegeer bu mel ne dangay buur ba tey noppi boo ko defee mucc karaange la te amul benn miir bu lay wër di la aar boo xasee noppi rek mucc nga ci yu bare ba tey noppi day tax doo jekki di togal ngant naa jéggal ma dama rëcc mbaa nàngam suma làmmiñ ma gaawantu waaye naru ma baal ma jéggal ma loolu boo xasee noppi mucc nga ci loolu ba tey boo xasee noppi nofal nga malaaka yi nga xam ne ñooy ànd yow di bind say wax loo wax ñu bind ko nofal nga leen ba ca mujj nag mooy susaas awra ne dañ ne ko wax feeñ kon boo noppee rek waaw kon mel ne sa donte amoon nga ay vitam kenn mën na ko bañ a xam dangam xas nga noppee. Wa قال وخون الحكيم أجخم حكم ني أربحة أشياء ينتيف مضمومة لنغاني لا يا أمل دنا جفه بها جنيوم الناس نتني ويجازونا تدفلين في بها جنيوم في الدنيا جأدنا والآخرة الآخرة ين أمل كخم حكم وخن أمل ينتيف وخم نباخد نتني ينكو يدف واي كوكو دفتم da nga gis fayam ci aduna gis ko ci al-akhirah ihdaha kenn seen al-ghibatu moy jew manam jew kenn la ci yent yoy nga xamne nit ñi dañ koy bari la def waye ku ko def da nga gis pay ga fi ci aduna gis ko ci al-akhirah limu ci tag nak wax ne fa khad khila waxes na ne innal ghibata naka jew farisun ab gawar la woruma baxam da nga ci tek yalhaqu bob dana joté wala yulhaq bob def nako jot sarihan ci lu gaaw manam do na set sax innal ghibata farisun yulhaq sarihan bëggon ko gis ci fuñ ko sara ba xam luñ ci lu ci manam deug deug de nur nañu bëgg wax ni jëw dal lu bon la lo xamne gaaf ga day joté fa sa say sa sa waye na woruma dal ba xam liñ ci jublu deug deug am nañ jublu ci jëw mom ngañam day gaaw feñ fa sa say sa sa وطان يتو نيارل بي احتقار العلماء مودي خيب واي خامني لان من غير نكو كو خامني احتقر خيبنا العلماء واي خامني هذا مودلو حقيرا تي ادي خيب موم سي بوبام انا نيارل بي موي خيب بروم خام خام خيب بروم خام خام كو ديف موم سي بوبام موي خيبو والثالثه نيتل بي كفر نعمت الله موي ودي خيولو يالا انا خيولو يالا خيولو جامبي سوكو جامبي سنتو dal gis ngañ la gis ngañ la ci aduna gis ko ci al-akhirah war rabihatu ñentel bi qatlu nafsi moy ray bakkan ci khairul haqq ci lu deug aw neena ray bakkan te teew ko ci yoon lu ay lu lo xamne ko def gis ngañ la ci aduna gis la mu wañ ci aduna gis ko ci al-akhirah walil akabiri ñelna way magni wal khulama'i ak way xamni masalun aw lepp qadim muy aji yag wa huwa mom qawluhu moy seen wax jene kullu qatilin jep ajray maqtul kun rayla wala ba'da hin ak donte ci gana waxtu anena gay magi ak borom xam xami amna leew buñu wax bu yagna yag moy dañu wax ni kep ko gis mu ray na sentu ñu ray ko bu ñu fasasa di el nak waye na sentu ñu ray ko momi tam wa fi tibri al masbuki nek na ci at-tibrul masbuk lil ghazali ñal al ghazali radiyallahu anhu hikayat am netri ene netli bi mou lay bëgg netli amna ci at-tibrul masbuk muy téré bu al-imam al-ghazali talif moy kana nekkon na musa alayhi salam yunaji di deyalek rabbahu borom ala tori ci kaw dojo fa qala mu wax fi munajatihi ci bir ak deyalem ne ya rabbi yow sama borom arini wan ma hadlaka sang mandu wa insafaka ak sang mandu fa qala mu ne ko ya musa yow musa anta yow rajulun way nga harun ji aji tang jari unji aji ñame la taqdiru la atan hala sabri ci muñ neena musa da horon de yante ak borom ci doj wa ci bir de yali mu ne sun borom dama bëgg nga won ma sa manu gi ak ni ngay genné ci kenn ku ne ak jox ko kako yeyo ko amel ak ku ne na ngay fexé ba kenn ko jot akam la bëgg nga won ma ko sun borom ne ko yow da ngay waju tang ju gawa jëfëndiko sa doole danaka muñ yomb la ngay waju tang jo xam dal xawna mëna muñ bo gisé lo défé né du non da ngay dal di gaw jëfëndiko sa xol fa qala mu né ko ya rabbi yow sama borom inni naka man qadirun aji atan la hala sabri ci muñ bi tawfiqika ci sa doppalé mu né ko muñ jaxé na ma way bo mako tawfiqale rek mu dal ma yomb fa qala mu né ko uqsu jublul al hayna patuk ndox ba al fulaniyat bay sangam le ko djublul bet ndox sangam manam bet ndox bo xamne am lu mu ko rañale bu mu xam ko waxta fi te nga laqku bi isaaha ci wetam wa ansu te nga xol ila qudratiy jëm ci sama katan wahil mi ak sama xam bil ghuyubi ci kumpay nako demal ba ci bet ndox sangam nga tok wet ga laqku da nga gis fofu sama katan ak ni ma xami kumpay ak ni may delo kenn ku li akam ci sama jamni famadati wi musa alayhi salam wa sahadati wi yek halatil kan hayni ci bobale bet ndox al fulaniya ci bay sangam ana bay buñu ragnel bi isaaha ci ak wetam waqa hadata mu jekki muxtafiyan bi rumuy ajlaqo wa idha bi farisin amt lumay ab gawar rek khat ata dikna fa nafalata mu wacc han farasi bay ko ci ko ofasam wa tawaddaat mu japp min al hayni ci betu ndokh bi wa sharibata mu nan minha ci betu ndokh bi wa halata mu fi fecc min wasatihi ci ndigam la kisan as ngise fi sos nek na ci mom alfu dinar juni dinar fa akhasahu mu jël ko wa wadahu te mu tek ko ila janibihi jëm ci wetam wa sallati mu julli suma rakiba top mu war wa nasiyati mu fatte al kisa ngise sa fa jaa dik sabiyun gone sahirun gu aji ndawé fa shariba mu nan min al hayni ci bëtu ndox ba fa wajadate mu fek al kisa ngise sa al koy jël ni mu dewe moy Musa dafa dem ci beut ndox bobé ko sun borom waxan dal laq ci wet ga mu gis ben gawar ñew wacc aw fasam dem japp ci beut ndox bi dal di nan ci beut ndox bi tam dafa bolé japp ci ak nan ci dal di tek as ngisé ci ndigam so xamni juni dinar mo ci nek dal koy tek fi wetam nak dina julli bu julle ba nopi nak faté ko jëlat bayyi fa ngisé sa ben xalé ñew nak mom naka mu nan ci ndox mu ndox mi ci beut ndox ba nopi gisé ci fi gawr bayi won xalé bi dal koy jël fajaati mudik fajaati dik bahda sabi ci gannaaw goné gi rajulun ak gor rajul awway cheikhun gudi ak gor ahma guy aji shirma fa sharibata mun anal may ci ndoxuma fa waqafata mu taxaw fi salati julli suma innal farisa top nak gawar ba tadhakkara fatlikuna al kisa ngisé sa fa hadata mu delu ci min tarikhi bayi ko ci yonam wa ila hayni ba ci wetu ndox bi wajidata mu fek ash-shaykh gorgi al-ahmagi aji gumba falasimahu mutafuko mutaqqum mom ana mudda falasimahu mutaqqum mom rek faqalu muneko inni naka man nasiyutu fatte wonna kisan as ngise fi sos nek na ci mom alfu dinar juni dinar fi hadha al-mawdhi ci bila garab fi hadhihi as-sa'ati ci waqtu wa ma ja'at dikut ila hadha al-makani jam ci bila garab ahadun kenn si wa kan reyo xam nga garar bi bom dikke ba nan dafa tekki won as ngisem tek naka mu julli dal koy fatte dem ab xale dal ñew mom nan ci bet ndox yo nopi dal jël ngisi sa gëna bi ak goor ñew nak go xam da gumba te magat bolé ci ak goor la gu magat dal ko ak goor la gu magat gu gumba naka mu nan ci ndox bu nopi taxaw di julli nak garar bi ñew mu taxaw ci goor gi ne ko waaw man kat legi la fi joge baye fi sunu ngisi so xamne juni dina la ci nek te xamna yow dong boba la ya fi ñew kon yow mi ya ko yor fa xala mu wax la ho ñal ko ne ko ana man rajulun way la ahma guy aji gumba kay fa am turu naka lay gisee ki sa ka sun gisee ah mu ne ko man gumba dong la silma wala nu way gisee ngisee soofi tek ba di ko jël fa qadiru mer al farisu gawar ba min dalika ci lolé way jarradate mu bocc sayfa ho jeseem ja wa darabate mu goor te mu door al ahma silma khaba fa qataluhu te mu ray ko wa fattashahu te mu gëstu ko fa lamay jitté fekkut ma ho and ak mom shay andara wa taragahu mu dal koy baye aw yoon lim doy war am nga tumal ne ko ne ko yow dong ya fi ñew mu ne ko man gumba la mu ma gis sax gisé mu dal di mer dal di bocc jess yi dal koy door gumba gi dal daanu dé mu wisit ko waye fekku ci mom dara loolu xam nga day jaxal Musa wa qala wa Musa Musa alayhi salam ne ko ilahi yow sama borom qad nafida jeexna sabri sama muñ wa anta te yow hadil ajmanu wa wa kayfa hadhihi al ahwal naka lay lay bir musa ni sun borom man lay li mo xon ni ma daga gawa tagu sa go ñuna li de mum jaaxal na ma noko meuna setané ak nu sang mandu di feñ ci li fa habata wacc alayhi ci mom jibril jibril alayhi salam wa xalu mu ne ko ya musa yow musa al bari aji bind ji jallat magna qudratuhu katanam yaqul dana wax nak ñeela ne la ana man alimul asrar ma ay xam secret alamu dana xam ma lo xam ne la ta'lam do ko xam jibril dal di wacc ne musa sun borom mi ngi lay nuyu di la xamal ne la mom mo xam biiru biti amma sahiru dal gone ga andasi gi nga xam ne akhasa jeluna al kisa ngisi sa fa innahu nak mu akhasa jelna don akhasa jelna rek haqqahu aqam ndax wa kaana nekkoon abu dhalika sabi baye gogale gone ajirandi ab bajj li dhalika al faris ñal bobu lef gawar wajtama hatta tasinahu ñal ko ujrat ak bay bi qadri ma ci kam li nga xamne fi ki ci nek na ci ngisese fal ana kon legi wasala agna asabi gone ga ila haqqi jam ci aqam mu ne ko xale bi nga xamne modik fek ngisese mu jël ko dal di dem te dekket te gën xamul ne mom la dal ko jiñ ko bëgg ne ko xale bobu bayam du doon leggeel borom ngisese manam bayam du doon leggeel dawar bobu le do amé ko ci fay lu tolok juni dinar yoyé leg nak bayam jëlutone akam jojo kon nak xalé bi melna né akam dong la jël ndax lu bayam la gëm ba war ko ko fay ta fay ñu ko rek mom la jël kon xalé bi jël na akam wa am sheikhun dal gor gi al ahma gi aji sil makha fa innahu nak mom qabla an yahma ñek muy gumba qatal rayon na aba zalika al farisi bay bo mo le gawar kon faqad qutsa fayantof na minhu ci mom wa wasalati egg kulus wa wasalati jot kulla si haqqin kep ki borom aq haqhu aqam ne ko setal lol mu ne ko gumba gi ñu ray nga defal dañ ko togn fi tol ni mo rayon bay ko ko ray legi dawar bobu ko ray mo gumba gi mo rayon bay nga xamne kon mom da fayul bayam dong xam nga gawar bi dafa ray gumba gi ne ko yaajul sama ngisse ñu ci ko fekk ci dara a neena sun borom nak ne